Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Wiceminister Sprawiedliwości pisze list do sędziów, a to w związku z ich jutrzejszą akcją odwieszenia TOK. Już 10 tysięcy polskich właścicieli Volkswagenów żąda odszkodowań od koncernu. W sumie domagają się 100 milionów złotych. Ogrodnicy i sadownicy z niepokojem patrzą na temperaturę. Mrozy mogą zaszkodzić uprawom. Sędziowie zrobią sobie jutro 30-40-minutową przerwę w pracy na znak protestu przeciwko reformie sądownictwa. Dziś wiceminister sprawiedliwości napisał do nich list. Łukasz Piebiak przekonuje w nim, że szanuje prawo do wypowiadania się na temat spraw dotyczących sędziów, ale prosi, by zapowiedziane na jutro zebrania odbyły się w sposób, który nie będzie uciążliwy dla zwykłych ludzi. Jeżeli jest taka sytuacja trudna, ludzie czekają często też bardzo długo na tę rozprawę, no to nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli jest taka potrzeba środowiskowa, żeby się spotkać i porozmawiać w takiej akurat formie na temat planów reform, no to przecież można to zrobić po godzinach. Sędziowie mają nienormowany czas pracy. Akcja została już dawno zaplanowana, przypomina Irena Kamińska ze Stowarzyszenia Temis. W samo południe sędziowie przerwą pracę i opuszczą salę rozpraw. W tym czasie będą uczestniczyć w zwołanych zebraniach, wybierać swoich przedstawicieli do forum przedstawicieli i dyskutować o aktualnej sytuacji. I w związku z tym sędzia Kamińska apeluje do Polaków o wyrozumiałość. Chodzi nam o obronę waszych praw do niezawisłego, niezależnego sądu. I każdy z państwa, każdy obywatel może znaleźć się w sytuacji kierowcy Cinquecento, może pójść na ulicę, wziąć udział w jakimś zgromadzeniu. Sędziowie podkreślają, że stanowczo sprzeciwiają się regulacjom przygotowanym przez rząd. W ich ocenie nowe przepisy oznaczają podporządkowanie sądów politykom. 100 milionów złotych odszkodowania żądają od Volkswagena polscy kierowcy, którzy kupili auta tego producenta. Chodzi o samochody produkowane w latach 2008-15 z silnikami i oprogramowaniem fałszującym pomiary emisji spalin. Roszczenia od kierowców przyjmuje Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen Stop. Jego prezes Jędrzej Chmielewski mówi, że zgłosiło się dotąd około 10 tysięcy osób. Gdybyśmy pomnożyli te 10 tysięcy osób razy kwotę roszczeń, która dla jednej osoby wyszła około 30 tysięcy złotych, co wynika z opinii biegłego rzeczoznawcy, to oczywiście byłaby to kwota dużo większa. Cały czas staramy się możliwie sprawnie kolejne zgłoszenia weryfikować. Stowarzyszenie złożyło we wrześniu ubiegłego roku pozew zbiorowy przeciwko firmie Volkswagen. Pierwsza rozprawa przed sądem może odbyć się pod koniec tego roku. Niemiecka firma zarządziła wymianę oprogramowania w wadliwych autach. Stowarzyszenie zarzuca jednak, że nie obniża ono wydajność silnika i zwiększa koszty eksploatacji aut. Szefowie dyplomacji Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiają w Waszyngtonie. Tematy to współpraca w ramach NATO, gospodarka i stosunki dwustronne. Więcej o tym spotkaniu Marek Wałkuski. Rozmowa z amerykańskim sekretarzem stanu jest głównym punktem dwudniowej wizyty ministra Waszczykowskiego w Waszyngtonie. Jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej oraz obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych i NATO w naszym kraju. Jak informował MSZ, Witold Waszczykowski i Rex Tillerson mają także rozmawiać o stosunkach dwustronnych, relacjach gospodarczych oraz bezpieczeństwie energetycznym. Szef polskiej dyplomacji zapowiedział w ubiegłym tygodniu w telewizji polskiej, że poprosi też swego rozmówcę o pomoc Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu od Rosji wraku Tu-154. Poza spotkaniem z Rexem Tillersonem minister Waszczykowski będzie rozmawiać w stolicy Stanów Zjednoczonych z doradcami prezydenta Trumpa oraz przedstawicielami czołowych amerykańskich ośrodków analitycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Chińskie MSZ poważnie zaniepokojono ostatnimi wypowiedziami wysokich rangą urzędników Korei Północnej. Władze w Pjongjangu ogłosiły, że zamierzają kontynuować testy rakietowe. W przypadku zagrożenia nie wykluczają możliwości użycia broni nuklearnej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin po raz kolejny w ostatnich dniach odniosło się do sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Tym razem wyrażono poważne zaniepokojenie niedawnymi deklaracjami władz w Pjongjangu. W związku z eskalacją napięć na Półwyspie Korea Północna zapowiedziała kontynuowanie testów pocisków balistycznych, a w przypadku zagrożenia nie wykluczyła możliwości użycia broni atomowej. Rzecznik chińskiego MSZ Liu Kang stwierdził, że Chiny stanowczo sprzeciwiają się formułowaniu oświadczeń, które przyczyniają się jedynie do eskalacji napięć. W tym tygodniu przebywający z wizytą w Azji wiceprezydent USA Mike Pence stwierdził, że era cierpliwości USA wobec Korei Północnej skończyła się, a jeśli Pjongjang zaatakuje pierwszy, musi liczyć się z druzgocącą odpowiedzią. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Powrót zimy martwi ogrodników. Część roślin wypuściła już młode pędy, liście i kwiaty. Opady śniegu oraz niskie temperatury mogą zaszkodzić roślinom, mówi botanik Elżbieta Nowatorska. Pędy są delikatne, ciężki, mokry śnieg mógłby je troszeczkę uszkodzić. Ogrodników i sadowników może martwić fakt, że przed zimnem do ulic chowały się pszczoły. A w tej chwili mamy okres kwitnienia drzew owocowych. No jabłonie jeszcze nie kwitną, ale już grusze zaczęły kwitnąć. Czereśnie, śliwy, bo to są pierwsze z drzew owocowych, które kwitną. A jak się pochowają owady, to kto nam je zapyli? Synoptycy ostrzegają tej nocy przed przymrozkami, szczególnie na południu. Nad ranem temperatury mogą spaść nawet do minus 4 stopni. To był serwis Trójki. Teraz sport i Michał Gąsiorowski. Zaczynam od wiadomości. Sprzed kilku minut Hiszpan Alejandro Valverde znowu najlepszy w słynnym klasyku kolarskim Walońska Strzała. Valverde rozegrał wszystko po mistrzowsku. Po morderczym finiszu pokazał rywalom swoje wielkie doświadczenie i wygrał ten wyścig po raz piąty. Michał Kwiatkowski próbował nawiązać walkę, ale zajął ostatecznie siódme miejsce. Wcześniej w gronie pań trzecia była Katarzyna Niewiadoma. Zwyciężyła mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro, Holenderka Anna van der Breggen. W niedzielę ostatni z serii słynnych klasyków Liège-Bastogne-Liège, ten bardzo prestiżowy, ten, na który Michał Kwiatkowski nastawia się chyba najbardziej, więc oby udało się tam. Jeśli dziś w meczach Ligi Mistrzów, tej piłkarskiej, będzie tak samo gorąco jak wczoraj, to myślę, że kibice mogą tego nie wytrzymać, piłkarze zresztą chyba też. Wczoraj po spotkaniu Realu z Bayernem pojawiły się pogłoski, że kilku piłkarzy mistrza Niemiec wdarło się do szatni sędziów. Hiszpańskie media informowały, że to Thiago Alcantara, Arturo Vidal i Robert Lewandowski mieli ostro zaatakować i zrugać sędziów, no bo nie sędziowali najlepiej. Ale Bayern ostro zareagował. Wydał oficjalne oświadczenie, w którym tłumaczy, że to wiadomości wyssane z palca i zapowiada pozwy przeciwko mediom, które rozpowszechniały takie informacje. A cały mecz myślę, że dobrze podsumował trener Bayernu Carlo Ancelotti. Sędzia był jeszcze gorszy niż Bayern, bo Bayern też jakoś rewelacyjnie nie zagrał. Dziś dwa kolejne spotkania, w którym Monaco podejmie Borussię Dortmund, a Barcelona Juventus Turyn. Monaco w pierwszym spotkaniu w Dortmundzie zwyciężyło 3-2, choć wiele osób uważa, że po zamachu bombowym na autokar Borussii ten mecz w ogóle nie powinien się odbyć. Za to Juventus rozgromił Barcelonę aż 3-0. Przed rewanżem trener Barcelony Luis Enrique zapewnia walkę taką, że hej. Nie mamy niczego do stracenia. To pozbawia nas presji. Rywal, który ma praktycznie półfinał w kieszeni, będzie musiał zdecydować, czy zamknąć się na swojej połowie, czy atakować. My mamy tylko jedną opcję. Atakować, atakować, atakować. A kiedy się trochę zrelaksujemy, dalej atakować. Może być interesujące spotkanie, chociaż jak znam Juventus, to zamknie się na swojej połowie i będzie bronić swojego pola karnego. Na koniec coś dla fanów koszykówki. Przecież w NBA zaczęły się już playoffy. Chicago Bulls po raz drugi pokonało Boston Celtics, tym razem 111-97 i prowadzi już 2-0. To był wyjątkowo trudny mecz dla Isaiah Thomasa, rozgrywającego Bostonu. Mimo rodzinnej tragedii zdecydował się na występ i zdobył 20 punktów. Po meczu musiał wrócić do okrutnej rzeczywistości, która zabrała mu siostrę w wypadku samochodowym. Dziś odbył się jej pogrzeb. Za to w rywalizacji Toronto Raptors z Milwaukee Bucks jest remis 1-1. Raptors wygrali bowiem u siebie 106-100. Także remis 1-1 jest w jedynym wczorajszym meczu w konferencji zachodniej, w którym Los Angeles Clippers wygrali w Staples Center z Utah Jazz 99-91. A w sporcie za dwie godziny więcej m.in. o poważnych kłopotach ruchu chorzów. To na koniec jeszcze raz. Co będzie robić Barcelona? Atakar, atakar, atakar. I tak to ma wyglądać przez 90 minut. Albo i 120. Był taki film o siedmiu życiach kota i tam było chyba... Radamenes? Radamenes i Ator, nie, jakoś tak, pamiętasz? Oczywiście, no tak, tak, tak. Ator, no właśnie. Atakar. Jeśli chodzi o Atakar zimy, no to jeszcze na południu ta zima, Atakar cały czas. Wieczorem i w nocy na południu więcej chmur i opady śniegu miejscami mogą być jeszcze intensywne, a na północy i w centrum już spokojnie. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Na południu, w Karpatach, u góry, w górach 110 km na godzinę, takie porywy wiatru spodziewane są tej nocy. Jutro sporo słońca, więcej chmur, które przyniosą jeszcze opady śniegu tylko na południu Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska i tylko tam porywisty wiatr, a temperatura od plus 5 stopni w Katowicach do plus 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 40-calowy telewizor Sony Full HD za jedyne 1499 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl.

zamiast narzekać na zimę w kwietniu, może lepiej podjąć jakieś środki przeciwzimowe. My na przykład z kolegą z tym kupiliśmy nowe wiosło kajakowe, postawiliśmy je na podwórku, żeby zima wiedziała, że nie jest mile widziana u nas na podwórku. Jak zimia nie zrozumie i zostanie, zastosujemy daleko bardziej drastyczne środki perswazji i gwarantuję, że one będą skuteczne. Zima w końcu odejdzie. Dziękuję panu za telefon. Tak a propos daleko podjętych środków perswazji, przypomniałem sobie, bo dwa razy w życiu zjeżdżałem kajakiem z górki na Pazurki na śniegu i wiem, że kajak na śniegu jest trudno sterowalny. W wodzie jest dużo lepiej. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zostawiamy zimę, zmieniamy strefę klimatyczną. Tomek Gorazdowski jest w Butanie. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. Butan, kraj, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu bliższy był XVIII niż XXI wiekowi. Przypomnę, że na przykład niewolnictwo zniesiono tu dopiero w 1956 roku. Teraz coraz więcej jest kwestii, w których świat chce naśladować Butan, a nie na odwrót. Na przykład w kwestii dbania o środowisko. Butan jest jedynym krajem na świecie, który więcej absorbuje dwutlenku węgla niż go produkuje. W butańskiej konstytucji zapisane jest, że zalesienie kraju nie może spaść poniżej 60% powierzchni. Teraz lasy zajmują 72% kraju. Kiedy więc wysiądziemy z samolotu na jedynym międzynarodowym lotnisku, w Paro, najprawdopodobniej będziemy oddychać najczystszym powietrzem na ziemi. Pamiętają państwo? Aj, tu się oddycha. Nareszcie czuję, że jestem wolny. Ciekawe, co powiedziałby Kramer, ten z Wabanku, gdyby był albo wydawałoby mu się, że jest w Butanie. Czyste powietrze. Energia pochodzi tu głównie z elektrowni wodnych. Wszyscy zachęcani są do nieużywania plastikowych torebek. Zwierzęta są pod ochroną, nie tylko umowną. Przyroda również. Udałem się do Królewskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody w Thimphu. My name is Rinchen Wangmo and I've been working with... Nasze towarzystwo jest jednym z najstarszych w Butanie. Zaczęliśmy pracę w 1987 roku. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Zajmujemy się znacznie większą liczbą rzeczy. Bardzo ważne jest to, że wdrażamy w ochronę lokalnych mieszkańców, bo to oni na co dzień mają styczność z dzikimi zwierzętami, z dziką przyrodą. Tak jak cały świat, taki Butan się rozwija, od tego nie uciekniemy. Ale związane są z tym wyzwania, żeby pogodzić jedno z drugim. Rozwój z ochroną przyrody. Mamy bardzo dobry program ochrony środowiska, ale jednocześnie rozwój niesie ze sobą konkretne wyzwania. W naszym rejonie możemy powiedzieć, że jesteśmy w dobrej sytuacji, głównie z powodu tego, że mamy wsparcie wśród najwyższych władz i od naszych królów. Ochrona przyrody to jeden z filarów filozofii szczęścia narodowego brutto. Pozostałe to zrównoważony rozwój, dobre rządy oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego. O szczęściu mówi Norge, mój przewodnik. Koncepcja szczęścia narodowego brutto powstała dzięki naszemu czwartemu królowi. Zakłada ona, że szczęście powinno brać się ze zrównoważonego rozwoju, z odpowiedniego podejścia do materialnych i niematerialnych wartości. Szczęście narodowe brutto to nasza narodowa dewiza. Butan ma unikalną metodę mierzenia rozwoju i zamożności. Mierzymy ją wartością szczęścia narodowego brutto, a nie jak inni posługując się produktem narodowym brutto. Pierwszy raz tego sformułowania użył nasz król w 1972 roku, kiedy wracał z konferencji ONZ. Na lotnisku jeden z dziennikarzy zapytał go, jaki jest PKB Butanu. Król odpowiedział, nie zwracamy uwagi na PKB, mierzymy szczęście narodowe. Butan, mały kraj, a wielka idea. Szczęście to balans pomiędzy ekonomicznymi i nieekonomicznymi wartościami życia. To jest szczęście. Ludzie w Butanie stoją przed wieloma wyzwaniami, ale powiedziałbym, że 90% jest szczęśliwy. A dokładnie według badań 95% mieszkańców Butanu deklaruje, że są szczęśliwi. Szczęśliwe są nawet zwierzęta, bo 99% mięsa jest importowanego z Indii. Butańczycy nie zabijają swoich zwierząt. To wbrew zwyczajom i religii. Taki to raj. Butan, kraj smoka. The land of a thunder dragon. Muzyka.

Tak, ale przynajmniej już jesteśmy w środę wszyscy. No i teraz, żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, to o poranku zabierzesz nas na bulwar zachodzącego słońca. Tak, a dokładnie na Sunset Strip, to jest najbarwniejsza część bulwaru zachodzącego słońca i miejsce, do którego warto pojechać w celach, ogólnie mówiąc, rozrywkowych. Ja się tam wybrałam na wieczór ze stand-upem. Przypomnę może dla początku, że to jest taka forma, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, sztuki komediowej, doprowadzona do mistrzostwa przez Anglosasów, a przede wszystkim przez Amerykanów. Tutaj komik oko w oko staje z publicznością, a do dyspozycji ma swój talent, charyzmę i mikrofon. Oczywiście jest też sporo improwizacji, bo na takich wieczorach niezależnie od wielkości sali, widzowie są czasem wciągani do rozmowy i trzeba mieć też spory dystans do siebie, bo czasem są też obiektem żartów, zwłaszcza ci z pierwszego rzędu. Robin Williams na przykład debiutował i całe życie wracał do stand-upu i wracał też regularnie właśnie do tego miejsca, o którym za chwilę opowiem, The World Famous Comedy Store. Zaprosił mnie tam Martin Harris, którego show odbywa się co piątek. Martin jest mistrzem ceremonii, co tydzień zaprasza grupę komików od początkujących do największych gwiazd. Każdy z tych komików ma około 15 minut, atmosfera robi się coraz gorętsza, a na rozmowę umówiliśmy się już po show, kiedy emocje trochę opadły. Mogłam wtedy zacząć od formalności. Jak mojego gościa przedstawiać? Martin Harris czy Marcin Harasimowicz? No dla Polaków zawsze Marcin Harasimowicz, wiadomo, jestem Polakiem, zawsze będę. Natomiast tak się trochę losy potoczyły w moim życiu, że tu przyjechałem w 2008 roku napisać książkę o Lakersach, co zresztą zrobiłem. Przyjechałem tu jako dziennikarz sportowy, zostałem wciągnięty w ten wir show biznesu. Zacząłem występować, po czym zauważyłem, że wiele z tych show jest źle zorganizowanych. Pomyślałem, że mógłbym to zrobić lepiej. Zacząłem od show barowych, potem był klub Flappers w Burbank i to show zaczęło zdobywać jakąś tam renomę, że Comedy Store zwrócił się do mnie, że mnie przeniósł tutaj do Comedy Store. Comedy Store jest największym klubem komediowym świata. Tu się wszystko zaczęło. Kariery się rodziły Eddiego Murphy'ego, Jima Carrey'a. Wszyscy najwięksi. Nie wiem, czy wiesz, Michael Keaton był stand-uperem przez pierwsze kilka lat, po czym bardziej później zrobił karierę jako aktor dramatyczny, czyli tam zagrał w Batmanie, wiesz, w wielu innych rzeczach, ale on tutaj zaczynał, tutaj był jego początek tej drogi do sławy. How's it going? Piątkowe Martin Harris Show, to są twoi goście i to, tak. Co dzisiaj zobaczyliśmy, to co to był za zestaw? No więc dzisiaj akurat dużo komików z korzeniami na Bliskim Wschodzie, akurat tak się zdarzyło. I to paru z nich bardzo znanych. Amir Kay był gwiazdą serialu CW Mad TV. Świetny komik. Amir, powiedz, znasz jakieś Polish jokes? I don't know. Oh, I do know some Polish jokes. Tak, znam jakieś, ale są beznadziejne. Mam wrażenie, że dostajecie te najgorsze. Parę znam, ale nie powiem, bo są straszne. Yeah, they're the worst jokes. I don't want to say them. Opowiedz o tym miejscu. We're in my bathroom right now. Więc jesteśmy w mojej łazience. Spokojnie, żartuję. World Famous Comedy Store to na pewno jeden z najważniejszych komediowych klubów w Stanach Zjednoczonych. Jeśli zajmujesz się stand-upem, musisz to być tutaj albo w Cellar w Nowym Jorku. Jest oczywiście wiele klubów w Stanach, ale tutaj po prostu musisz być. Where you want to get to if you're doing stand-up comedy. A to już Billy Griffin. Jesteś zadowolony z dzisiejszego wieczoru? Bardzo. Marcin układa bardzo ciekawy program w każdy piątek. Cieszę się, że mogę się tu pokazać. Publiczność była świetna. Mieliśmy parę bardzo znanych nazwisk. Tak, było nieźle. Zwłaszcza, że to Comedy Store. No tak, możesz po prostu popatrzeć na tę ścianę przed nami, na te nazwiska albo na zdjęcia w środku. Dla komików to jest jak Mekka, nie tylko w LA. Jest parę dobrych klubów w Nowym Jorku, ale każdy zna Comedy Store. To legenda. Tyle osób pojawiło się na tej scenie, na której mam szczęście występować. Robin Williams, David Letterman, Richard Pryor, wraca tu Chris Rock, Dave Chappelle, Louis C.K., sami najwięksi, Sarah Silverman. Ja kiedyś byłem w show z Amy Schumer. Tutaj przyjeżdżają wielkie nazwiska, bo wiedzą, że jest świetna publiczność, która przychodzi się bawić, a nie osądzać. Zdradźmy trochę kuchni stand-upera. Czy wybierasz sobie ofiarę z pierwszego rzędu od pierwszego momentu, kiedy wchodzisz na scenę? Tak, zwykle to jakiś dziwnie wyglądający facet. Na przykład ma jakąś wariacką fryzurę, albo zbyt mocno umalowana dziewczyna, albo jakaś starsza para. Jeśli ma poczucie humoru, zawsze dobrze się żartuje. Albo w ogóle pary, ludzie, którzy wyglądają na pary. Po prostu wchodzisz i pytasz, hej, jak długo jesteście razem? I to jest dobry początek. Niepowtarzalni ludzie powinni siedzieć w pierwszym rzędzie. I świetnie, jeśli lubią się śmiać z siebie samych i nie gaszą komika. Hello, Polish audience and Radio Twika. You guys are amazing. Love you. Come to LA, come to the Comedy Store. To Billy zapraszał Państwa jeszcze do LA i do Comedy Store. Muszę powiedzieć, że to był bardzo udany wieczór. Chociaż kiedy byłam widzem tego show, nie do końca sobie zdawałam sprawę, jak wielkie gwiazdy oglądam, bo akurat tych komików, tych stand-uperów nie znałam. Potem dopiero sprawdziłam w internecie, na przykład Amir Kay, którego Państwo słyszeli w tym materiale. To jest także aktor, który wystąpił między innymi w Operacji Argo, a jeśli chodzi o te stand-uperskie jego wyczyny, to na różnych stronach internetowych osiągają milionową oglądalność. No, byłaś w piwnicy pod baranami w LA. Tak, to można tak w taki sposób porównać właśnie. A ile kosztuje bilet na taki wieczór? To są różne pokoje i do różnych tych sal właśnie, bo akurat w Comedy Store są trzy, Belly, Main i Original. Różne ceny obowiązują, ale myślę, że mieści się to poniżej $100. To są dosyć drogie imprezy. Dziękuję Ci bardzo za te relacje. To ostatnia z serii, bo cały dzień dzisiaj nadawałaś, właściwie całą noc, bo u nas to dzień od porannej do popołudniowej audycji, a u Ciebie to była praca w nocy w Los Angeles. Tak, zgadza się. Mimo, że u Ciebie teraz 8:30 o poranku, to dobranoc Ci mówimy z Warszawy. To ja też powiem Państwu dobranoc, żeby już przykować się powoli do powrotu do polskiej strefy czasowej. Katarzyna Borowiecka z LA. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Los Angeles. 8:30 w LA, u nas 17:31, już nawet przed nami skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. Jest akt oskarżenia przeciwko 6 celnikom, którzy w zamian za łapówki umożliwiali przemyt papierosów przez polsko-ukraińską granicę. Oskarżone w tej sprawie są jeszcze 3 osoby, w tym 2 obywateli Ukrainy. Ukraińcy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem papierosów, mówi Rafał Teluk z rzeszowskiej prokuratury. Obywatele Ukrainy w zamian za korzyści majątkowe przekazywane celnikom, a były to kwoty od 500 do 10 tysięcy złotych, mieli możliwość przemytu papierosów ukraińskich bez znaków akcyzy z autobusami kursowymi do Polski. Ukraińcom grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia, a celnikom, którzy w zamian za łapówki przymykali oczy na przemyt papierosów, od roku do 8 lat. Brytyjska Izba Gmin za przedterminowymi wyborami z prośbą o ich rozpisanie zwróciła się do posłów premier May. Potrzebną większość 2/3 głosów udało się uzyskać dzięki poparciu Partii Pracy, największego stronnictwa opozycyjnego oraz liberalnych demokratów. Szkoccy nacjonaliści wstrzymali się od głosu. Wybory na Wyspach Brytyjskich odbędą się 8 czerwca. 11 paczek wielkości cegły zawierających kokainę Morze Północne wyrzuciło na brzegi 3 wysp wschodniofryzyjskich w Niemczech. Prowadząca śledztwo policja szacuje, że narkotyki warte są 1000 euro. Nic nie wiadomo na razie o ich pochodzeniu. Policja ostrzega, że jeśli ktoś znajdzie taką paczkę i nie odda jej śledczym, musi liczyć się z konsekwencjami karnymi. Pełny serwis Trójki 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. No w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Polska gospodarka będzie się rozwijać coraz szybciej, bezrobocie będzie spadać, a wynagrodzenia rosnąć. Tak wynika z przedstawionej przez Ministerstwo Finansów aktualizacji programu konwergencji. Wiceminister finansów Leszek Skiba wyjaśnia, że w tym roku wzrost gospodarczy powinien wynieść 3,6%, a dane za kolejne lata będą jeszcze lepsze. Prognoza, która została przygotowana w Ministerstwie Finansów, jest optymistyczna, ale nie jest nadmiernie optymistyczna. Wierzymy, że wraz z utrzymaniem się całkiem dobrej dynamiki spożycia indywidualnego oraz nakładów inwestycyjnych ta dynamika PKB może osiągnąć 3,9 w roku 2019 i na tym poziomie się może utrzymać w roku 2020. W dokumencie zapisano, że bezrobocie będzie spadało, a płace będą rosły w tempie około 5% rocznie. Leszek Skiba podkreśla, że wynagrodzenia stopniowo już rosną. Rosną wystarczająco, żeby wynagrodzenia w Polsce zbliżały się do poziomu średniej europejskiej, ale nie rosną powyżej wzrostu wydajności gospodarki w wyraźnym stopniu. Gdyby było tak, że ten wzrost wynagrodzeń byłby jakoś istotnie wyraźnie powyżej wzrostu wydajności, to mielibyśmy problem z konkurencyjnością, długookresową konkurencyjnością polskiej gospodarki. Ministerstwo Finansów prognozuje, że ceny będą rosły w rocznym tempie od 1,8% w tym roku do 2,5% w roku 2020. Tymczasem z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu średnia płaca w firmach zatrudniających powyżej 9 pracowników wyniosła 4577,90 zł, czyli 5,2% więcej niż przed rokiem w tym samym okresie. Z danych GUS wynika ponadto, że w marcu w przedsiębiorstwach pracowało blisko 6 milionów osób, czyli jest 4,5% więcej niż przed rokiem. 100 milionów złotych. Tyle wynoszą obecnie polskie roszczenia wobec grupy Volkswagena związane z tak zwaną aferą spalinową. W Sądzie Okręgowym w Warszawie znajduje się pozew zbiorowy w tej sprawie. Do stowarzyszenia zgłosiło się blisko 10 tysięcy klientów koncernu, którzy domagają się odszkodowania w wysokości po 30 tysięcy złotych. Mówił o tym Jędrzej Chmielewski, prezes Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez spółki grupy Volkswagen. W tej chwili w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożony jest jeden pozew zbiorowy przeciwko Volkswagenowi. Mamy przygotowane kolejne pozwy przeciwko Skodzie, przeciwko Seatowi i przeciwko Audi. Przeciwko Porsche będziemy prawdopodobnie składać pozwy indywidualne, bo tutaj ilość tych przypadków jest po prostu mniejsza i nie ma potrzeby robienia pozwu zbiorowego. W ocenie Jędrzeja Chmielewskiego afera spalinowa w Polsce dotyczy 200 tysięcy pojazdów. Na całym świecie, przypomnijmy, 11 milionów. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała dość wyraźne wzrosty. WIG20 na plusie 1,67%, WIG1,28%, a obroty dość spore, bo wyniosły ponad miliard złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,97 zł, euro 4,24 zł, dolar 3,96 zł, a funt brytyjski 5,07 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wieczorem i w nocy pogodnie, ale niestety nie wszędzie. Na południu wciąż więcej chmur i opady śniegu. Miejscami mogą być intensywne i wciąż jeszcze porywisty wiatr. W Karpatach do 110 km na godzinę, czyli będzie wiało. Temperatura w nocy od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 2, do minus 1 w centrum i na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia sporo słońca, ale znowu nie wszędzie, bo więcej chmur jeszcze wciąż na południu i opady śniegu jeszcze możliwe na południu Małopolski, Podkarpacia i Górnego Śląska i tylko tam porywisty wiatr. A temperatura jutro w ciągu dnia od plus 5 stopni w Katowicach do plus 10 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J5, wyświetlacz 5,2 cala za jedyne 799 zł. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku, na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem, a potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy, nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodkie bezpestkowe winogrona jasne kosztują 7,99 za kilogram, tylko 7,99, a wyborne truskawki jedynie 3,99 za 500 gramów, 3,99. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Jak ty to robisz, że nie masz łupieżu? Ja wypróbowałem już wiele szamponów i nic. A próbowałeś Nizoral? Nizoral. Tak, to mój numer jeden. Nizoral leczy choroby skóry, zwalcza przyczyny i objawy łupieżu. Spróbuj sam. Nizoral i łupież z głowy. Jeden gram szamponu leczniczego zawiera 20 mg

To trójka jest za kwadrans szósta. Puls trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. W studiu ze mną Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska. Witam. Dzień dobry państwu. A w studiu w Białymstoku Jacek Żalek, wiceprzewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry. Donald Tusk wciąż jest w prokuraturze. Szef Rady Europejskiej od prawie 6 godzin zeznaje jako świadek w sprawie dotyczącej podjęcia współpracy przez służbę kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Śledczy chcą wiedzieć, czy Tusk miał wiedzę na ten temat. Zanim porozmawiamy o clou tej sprawy, zacznijmy od tego, co działo się dzisiaj przed wizytą w prokuraturze. Tusk przyjechał do Warszawy pociągiem z Sopotu. Na peronie był tłum ludzi, zarówno przeciwników, jak i zwolenników, a także wielu polityków Platformy. Pani poseł, po co taki show? No, trzeba pewnie zapytać ludzi, którzy skrzyknęli się, jak rozumiem, na Facebooku. Przecież to nie Platforma Obywatelska organizowała powitanie Donalda Tuska. Oczywiście byliśmy tam, było wielu naszych posłów, bo jesteśmy solidarni z naszym byłym liderem. Wszystko było przygotowane od kilku dni, informacje do mediów rozesłane na Twitterze, hashtag krążył Chodźmy z Tuskiem. Znaczy, powtórzę. Wspieramy Donalda Tuska. Jesteśmy z nim, bo uważamy, że to, co robi PiS, to jest chucpa polityczna i zwykła jakaś taka partyjniacka zadyma, która nie przystoi państwu prawa, państwu, które jest członkiem Unii Europejskiej. Widocznie PiS uznał, że 27-1 to za mało i chce ten spektakl żałosny ciągnąć dalej, bo dzisiaj jesteśmy na ustach całego świata i wszystkie stacje telewizyjne pokazują, jak tłum odprowadza Donalda Tuska do prokuratury. Panie pośle, to pytanie do Białego Stoku. Czy sezon na grillowanie Donalda Tuska się już rozpoczął? Znaczy, wydaje mi się, że my stawiamy pytania natury politycznej w taki sposób, że wikłamy je automatycznie w taki ostry spór partyjny. W związku z tym nie można mówić o polityce w świetle dobrych, złych intencji, zachowań, postulatów, tylko brutalnej rywalizacji partyjnej. To znaczy, jeżeli, a tu przykład konkretnego przesłuchania polityka, mógłby położyć się cieniem na daną partię, to robimy z tego spektakl polityczny, który ma być przykładem maltretowania danej grupy politycznej. Ale kto tutaj robi spektakl? W tym przypadku Platforma, która chce wykorzystać sytuację do tego, żeby budować narrację o represyjnym państwie, które nie ma prawa wyjaśniać wątpliwości dotyczących funkcjonowania organów państwa pod rządami Donalda Tuska, dlatego, że wyjaśnianie jest automatycznie interpretowane jako represję. Przypominam, przesłuchanie w charakterze świadka ani nie przesądza o winie. Mało tego, nie ma nic wspólnego z karą, nie ma nic wspólnego z uprawianiem polityki. Jest tylko i wyłącznie procedurą dochodzenia do prawdy, zbierania materiału dowodowego, który może przesądzić o odpowiedzialności czyjejś. W tym przypadku chodzi o ustalenie prawdy, którą w przypadku premiera, osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie państwa w tamtym okresie, może takie wątpliwości rozwiać, może wskazać jakiś wątek. To są zbyt poważne sprawy, żeby chucpa polityczna zastępowała poważną debatę polityczną, bo ta debata powinna dotyczyć bezpieczeństwa Polski, a nie tego, jak możemy bawić się w tym wypadku w pomarańczową alternatywę Platformy Obywatelskiej, bo to jest alternatywa od rzeczywistych zagrożeń i realnych problemów. Panie pośle, Donald Tusk mówił dzisiaj, nie mam wątpliwości, że to jest element politycznej nagonki, czego autorzy zresztą nie ukrywają. Pani poseł, w którym momencie jest to element politycznej nagonki? Czy jednak państwo nie ma prawa dociekać prawdy, tak jak mówi poseł Żalek? Panie redaktorze, po pierwsze, prawdziwym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, mówię to do pana posła Żalka, jest Macierewicz jako szef MON-u i pan doskonale o tym wie i to wszystko, co robi z polską armią, z polskimi sojuszami. Drugie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polaków to jest to, co robicie państwo z Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i w ogóle trójpodziałem władzy. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, czy państwo ma prawo dochodzić w spokoju, czy zostały popełnione jakieś zaniechania bądź przewinienia? Oczywiście odpowiedź brzmi tak. Natomiast przypomnijmy przede wszystkim naszym słuchaczom, że niejaki Jarosław Kaczyński, który jest prezesem PiS-u i sprawcą wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju, a przynajmniej sprawcą wszystkich działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział wiele miesięcy temu, tym uzasadniając fakt, że polski rząd jako jedyny z 28 rządów państw Unii Europejskiej nie poparł Polaka na szefa Rady Europejskiej. Czym to Kaczyński uzasadniał? Ano właśnie tym, że twierdził, że przecież prawdopodobieństwo postawienia zarzutów Tuskowi jest tak duże i że on będzie tak często musiał bywać w prokuraturze, że nie jest możliwe, żeby mógł to połączyć z funkcją prezydenta Europy. Jeśli Jarosław Kaczyński antycypuje to, co zrobi prokuratura, to niech pan poseł Żalek nie opowiada historii o powadze, bo chucpa polityczna, panie pośle, jest po waszej stronie. To skoro jesteśmy przy cytatach z Jarosława Kaczyńskiego, to o czym pani mówi, to między innymi takie słowa Jarosław Kaczyński wypowiedział w październiku. Proszę pamiętać, że ja mówię o możliwej odpowiedzialności karnej Tuska, także dlatego, że mam pewną wiedzę odnoszącą się do różnych spraw, nie tylko smoleńskich. Panie pośle, czy pan również ma pewną wiedzę, która na to wskazuje? Nie mam żadnej wiedzy, która wskazuje na czyjąkolwiek odpowiedzialność, dlatego że po pierwsze nie pełnię żadnej funkcji, która by mnie do tego uprawniała. Po drugie, dlatego że... To jest pan posłem podobnie jak Jarosław Kaczyński. To proszę pytać o to prezesa Kaczyńskiego, który niewykluczone, że takie informacje ma, pełnił obowiązki premiera Polski i być może ma informacje, które w ramach pełnienia tych obowiązków otrzymywał, bo należało to do jego kompetencji. Natomiast czym innym jest przypuszczenie, a czym innym jest sytuacja, w której zastępuje się poważną debatę o bezpieczeństwie a czystą grą polityczną. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy przesłuchiwani byli kanclerze Niemiec, chociażby legendarnych Helmut Kohl, czy głowy państw we Włoszech, to jeżeli nawet dochodziło do jakichś sporadycznych spektakli politycznych, gdzie próbowano to wykorzystywać do gry politycznej, to jednak kultura polityczna powodowała, że traktowano ich jak zwykłych obywateli. To znaczy przed organami państwa, przed wymiarem sprawiedliwości wszyscy jesteśmy równi. To jest ten zapis konstytucji, który właśnie wskazuje na to, że jesteśmy państwem prawa. Natomiast w sytuacji, kiedy dotyczy to polityka Platformy Obywatelskiej, nagle okazuje się, że ta zasada nie działa. To znaczy, bronimy konstytucji, obie ręce na konstytucji, ale w przypadku funkcjonariuszy partyjnych Platformy Obywatelskiej zasada równości wobec prawa nie obowiązuje. Gdyby był w prokuraturze. Ale to jest zupełnie co innego. Gdybym mogła odpowiedzieć, bo pan poseł tokuje się nie stali, to prawdopodobnie byłby doprowadzony do prokuratury, bo jednak ma obowiązki jako obywatel. Natomiast czym innym jest kreowanie rzeczywistości w oparciu o przekaz czysto partyjny. Panie pośle, nie popełniamy żadnego błędu, ponieważ przypomnę, premier Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, wyraźnie powiedział zaraz po otrzymaniu zawiadomienia, że zna swoje obowiązki jako obywatela Rzeczpospolitej Polskiej i stawi się na przesłuchaniu w prokuraturze. Więc proszę nie kreować atmosfery, że ktoś stawia się ponad prawem. U nas w Platformie nikt nie stawia się ponad prawem, to wy stawiacie Macierewiczów, Misiewiczów, panią premier, uciekacie z miejsca wypadku, tuszujecie ślady, nie potraficie prowadzić postępowań w ewidentnych sprawach wypadków, które powodujecie nawet na drogach. Więc więc co pan mówi o konstytucji? Do konstytucji jeszcze daleko. Wy nawet kodeksów podstawowych nie potraficie przestrzegać. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze jedno wyraźnie, panie redaktorze. Każdy musi być traktowany równo, o tym mówi konstytucja, ale przypomnijmy, że tak naprawdę po pierwsze Jarosław Kaczyński mówił o zarzutach i o jakiejś swojej wiedzy, której absolutnie mieć nie powinien. Co więcej, takiej wiedzy nie ma nawet prokuratura, bo przecież to postępowanie wszczęto na podstawie informacji, że nie było zgody premiera na współpracę SKW i FSB. No właśnie, tymczasem okazało się, że ta zgoda była. Chciałem o tę konkretną sprawę zapytać, bo Tusk na razie zeznaje w charakterze świadka, ale niewykluczone, że może usłyszeć zarzut przekroczenia obowiązków służbowych, czego skutkiem jest szkoda wyrządzona interesowi publicznemu. Panie pośle, jaką szkodę poniosło państwo, interes publiczny? Działaniami nie śledzę tej sprawy, ona mnie w ogóle nie interesuje. Tak jak Donald Tusk jako świadek w tej sprawie absolutnie mnie nie interesuje. To jest poniżej godności polityka, żeby uczestniczyć w tego typu wiecach poparcia albo przeciwstawiania się komu, czemu, świadkowi. Ja rozumiem, że to przesłuchanie ma służyć wyjaśnieniu prawdy, a nie polowaniu na jakiegoś polityka, jak sugeruje Platforma, ani też próby gloryfikowania tego polityka tylko dlatego, że występuje w roli świadka. A Donald Tusk dzisiaj rano też mówił, nie mam żadnych zastrzeżeń co do pracy służb w tamtym czasie. Pani poseł, faktycznie wszystko odbywało się bez zastrzeżeń? Panie redaktorze, ani ja nie mam takich informacji, ani poseł Żalek, ani poseł Kaczyński. No to takich może dobrze, informacji, że prokuratura to sprawdza. Pani, takich informacji nie ma. I nikt nie mówi, że źle. Pan poseł Żalek tworzy i konfabuluje jakąś rzeczywistość, której nie ma. To, że PiS nie poparł Donalda Tuska na szefa komisji, przepraszam, Rady Europejskiej, wyzwoliło w Polakach tak naturalny odruch niezgody i sprzeciwu, i nie dziwi się temu nikt na świecie, że dzisiaj, kiedy został wezwany przez prokuraturę, ludzie przyszli powiedzieć mu, że są z nim, że wciąż widzą w nim ważną postać świata politycznego w Polsce. A za każdym razem, kiedy Donald Tusk będzie zeznawał, na przykład przed komisją w sprawie Amber Gold, bo najprawdopodobniej będzie, to będą takie wiece poparcia? Panie redaktorze, nie wiem. Pan po raz kolejny zadaje pytanie, tak jakbym ja lub Platforma organizowała ten wiec poparcia. Politycy Platformy na tym wiecu byli. Ale to znaczy, powtórzę. Jesteśmy z Donaldem Tuskiem, bo wiemy, że jest a. niewinny, wiemy, że nie zrobił, nie złamał prawa, i wiemy jeszcze jedno, że ten spontaniczny ruch zwołany na Facebooku, między innymi przez panią Krystynę Jandę, nie ma nic wspólnego z wiecem politycznym i z ruchem politycznym. Izabela Leszczyna, Platforma Obywatelska, i w studiu w Białymstoku Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za jedyne 2999 zł. Oszczędzasz 600 zł. MediaMarkt.pl. Olimp Laboratories oświadcza, że reklama radiowa suplementu diety Helamag B6 emitowana w latach 2015-2016 mogła wprowadzać niektórych konsumentów w błąd. W reklamie nie występowała farmaceutka. Polecenie suplementu diety Helamag B6 zostało oparte o wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród farmaceutów w całej Polsce. Szczegóły badania i treść decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na helamagb6.pl. Co dwie okazje, to nie jedna. Więc w Lidlu nowe okazje pojawiają się aż dwa razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są mega okazje z żółtej gazetki. Już jutro świeża ryba dorada patroszona 2,59 za 100 gramów, 2,59. I wybrane lody Balino i Gelatelli aż do 40% taniej, do 40% taniej. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. W Lidlu nowe okazje aż dwa razy w tygodniu. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem.